بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان 10 أيام فلما كان عام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما روايتي امام بخاري از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت کان نبی صلی الله علیه و سلم یعتکف کل رمضان. ابی هریره رضی الله عنه میگوید که بود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اعتکاف می نشست هر یک رمضان 10 ایامین 10 روز، یعنی که هر رمضان در یک سال یک بار که ماه مبارک رمضان می بیامد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 10 روزش را اعتکاف می نشستند، معتکف می شدند در مسجد، یعنی که در مسجد 10 روز می نشستند با طاعت و عبادت و با قرآن خوانی. فلما کان العام الذی قبض فیه، پس سالی که میگوید آخران سالی که روح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبض کرده شد، یعنی که از این دنیا سفر کرد پیش از چشیدن مرگ و پیش از جان دادن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، آخران رمضان رسول الله اعتکف 20 یوما 20 روز اعتکاف نشستند. هر سال میگوید رسول الله 10 روزی می نشستند، اما آخران رمضانی که رسول الله در بین اصحاب بود، آن سال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 20 روز اعتکاف نشستند. پس برادران عزیز مهربان، ما و شما مسلمان ها و ما و شما کسانی که ایمان به خدا و پیامبر داریم، پس باید سعی و کوشش کنیم اگر قدرت و توانایی داشته باشیم هر سال دهه آخر رمضان را با اعتکاف سپری کنیم و با اعتکاف بگذرانیم، یعنی که از سر خود با اعتکاف بگذرانیم 10 روزی آخر رمضان را. هر انسانی که میخواهد صاحب این نعمت بزرگ شود و با این سنت رسول الله عمل بکند، پس 10 روز آخری رمضان را اعتکاف بنشیند. زیرا اینکه هر انسانی که اعتکاف بنشیند به این معناست که به مثل انسانی که پشت در خانه یک صاحب منصب می رود، یک خانه پادشاه را پشت درش می رود، پشت در خانه رئیس جمهور مثلا می رود و می نشیند که ای رئیس جمهور، اگر تا همین کار من بود نشود و تا اگر مرا در مقصدم نرسانی، من از پشت در تو دور نمی شوم. انسانی که اعتکاف می نشیند به مثل همین است که در مسجد می نشیند و از خدا طلب می کند که خدایا تا اگر گناه من را نبخشی، من از مسجد خارج نمی شوم. 10 روز می نشیند، الله ذوالجلال این بنده را هم گناهش را می بخشد و هم اجر و پاداش زیاد در نام اعمالش ثبت می کند و باز بالای این انسان محبوب خدا می شود و به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کرده است. پس برادران عزیز مهربان، اگر قدرت و توانایی داشته باشید، پس هر سال بزرگ این اعتکاف را در آخر ماه مبارک رمضان فراموش نکنید و عملی بکنید، تا اینکه یکی از پیروان سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بگردید و از جمله کسانی بگردید که خداوند شما را خیلی دوست می‌دارد. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه برای ما و شما روایت کرده است.